عروة ابن الزبير أن عائشة هتك عائشة زوج النبي أنت ومتومي صلى الله عليه وسلم أخبرته المويلزة أن النبي هتك متومي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة أليكوا أنا أمبدوا كتك صالة أنا سمعي في اللهم إيوي الله إني هتك ميمي أعوذ بك لنجلد كواكو من عذاب القبر وتكان عذاب سكبور وأعوذ بك ننجل دقواكو من فتنة المسيح الدجال وتكان فتنة المسيح موانغو وأعوذ بك ننجل دقواكو من فتنة المحيا والممات وتكان فتنة زوحاي نكفو اللهم إبي الله إني حكك ميمي أعوذ بك ninajilinda kwako min al-ma'thami kutokana na kufanya madhambi wal-maghrami na madeni madeni nyinyi mna mkopo nyie ombeni dua hii itawasaidia kulipa madeni ya watu Allahumma ewe Allah inni hakika mimi a'udhu bika nataka ulinzi kwako au ninajilinda kwako min al-ma'thami kutokana kufanya madhambi walmagharami na madeni. Sasa mtume alivyosoma hii dua qalat Aisha kasema faqala qa'i faqala lahu qa'ilun akamwambia yeye msemaji ma akthara ni wingi ulioje ma tasta'idhu ambao unajilinda min almagharami na madeni ni wingi ulioje. Yani anashangaa ni wingi ulioje ma tasta'idhu ambao unajilinda min almaghra min madini ya rasulullah tumia Allah kwa nini yani kila wakati unasoma hii dua kwa nini kuna nini hasa sasa sikiliza maneno ya mtume yachukue haya maneno ya mtume tena ya hifadhi kabisa hichi kipande hichi kihifadhi qala akasema inna rajula hakika mtu إذا غرم أكيكوبا هكيكا أنت أكيكوبا حدث وزنغمزا فكذب أكسما وونغو بلا يكوبين بانا إلانغو تنبليني كشو وي كشو تو كشو أبابا بس كتيني تو كتان ناونا جوه ما كشو نسافيري ويوه كشو ويوه نسافاري ومبيا كشو كشو يتهيدي أظهوري وصوليه حبا afa dhuhuri kuzako Dar es Salaam. Sasa imefika dhuhuri, mwenyewe ameshakuja hapa msikitini, bana vipi? Wallahi mtihani sana, asubuhi nimepata safari ghafla, nimeenda Dar es Salaam, kuna mgonjwa huko, na safari ulikuwa nayo lakini hukusema. Sasa unarudi lini? Sasa bana unajua mgonjwa huko mambo kuuguza, sasa hujui mgonjwa atapona lini, kwa hiyo nivumilie tu. Uongo unazungumza vile, sio kwa maana unapenda, ni lile deni. Wawaada na atatoa ahadi, fa akhlafa atakhalifu ahadi. Na ukishakuwa mwongo lazima ukhalifu ahadi, na uwezi kukhalifu ahadi bila kuwa mwongo. Sawa jamaa? Kwa hiyo ya Allah awafanyie pesi, mlipe madeni ya watu mliokopa. Kuna baadhi vijana wanasoma vyuo halafu wanakwepa lile deni la nini? La chuo, kwamba hataki kuajiriwa serikalini. Mimi mjasiriamali tu, nauza kimboga, nauza kufuga. Ile ni pesa ya watu umekopa, si ulitia saini wewe mwenyewe na ukafunga mkataba wewe. Rejesha hela ya watu. Rejesha hela ya watu. Sio sawa sawa. Ukidhulumu serikali unapata dhambi. Unapata dhambi sababu ulikopeshwa na wewe ulikuwa radhi kukopeshwa. Peleka hela za watu. Sasa mkopo wenyewe una riba, si ulikubali mwenyewe? Je, ile riba nilipe au nisilipe? Lipa, si ulikubali mwenyewe? Lipa hela ya watu. Kwa hiyo deni ni lipi? Lakini kitu kingine, hizi ni nasaha kwa vijana wenzangu, tunautafuta tonge, si ndio? Tujiepushe na madeni. jiepushe na madeni kadri uwezavyo. Wallahi jiepushe na madeni, madeni yanatesa. Kuna watu wamekimbia miji yao, kuna watu wamekimbia miji yao katelekeza familia, na sasa hivi mikopo imekuwa ni mingi kwa sababu wanaamini ya kwamba hamwezi kulipa. Hasa upande wa kina mama, dada zetu Allah wahifadhi, wanakopa sana. Huku vikoba vipo au havipo? Ha? Vipo eh? Hapana. Allah, katika vitu ambavyo ukioa, msikie barubaru wewe nikwambia, ukioa mwambie mke wako marufuku kukopa. Marufuku. Yaani siku nikukisikia umekopa, ndio safari ya kwenda kwenu inaanza siku hiyo hiyo. Bila ya kuwa na msimamo madhubuti kwa hawa wanawake wa kisasa hawa, si ndio? Wakikaa wenyewe wanakopeshana vikoba vikoba. Alafu sasa hakuna maslahi yoyote yanayopatikana katika hiyo mikopo yao. Pao kuna siku moja Sheikh kumuuliza mimi mama mmoja, nataka uniambie tokea uanze kukopa, uishapata maendeleo gani? Kwanza mkopo wenyewe ni wa riba. Riba ni haramu, si ndio? Hela haina baraka. Wallahi kuna wanawake wanafuliwa nguo, kuna wanawake wanazimiwa, kina mama kabisa, sababu ya mikopo. Marejesho, si ndio? Marejesho shilingi 1000 tu, anaweza kutafuta shilingi 1000. Allah ameifunga, akienda kwa huyu hampi, akienda kwa huyu hampi, akienda kwa huyu hampi. Sasa anamfuata kijana, sasa vipi, mimi nina marejesho kesho na mpaka sasa sijapata kitu. Kwa hiyo unataka marejesho? Nataka marejesho. Basi sawa, nitakufanyia marejesho. Kweli anamfanyia marejesho, anapata marejesho. Hayo sisi tumeyashuhudia, kina mama wenyewe wanazungumza, mimi nadhalilika mimi kwa sababu ya hii mikopo. Ulilazimishwa ukakope? Kwa hiyo mama zetu, dada zetu, kama we Allah mkuruzuku una pesa, dada yako anasumbuka mtaji, mwite dada, usiende kukopa, njoo mimi nitakupa mtaji bure. Na walivyokuwa na ibilisi mbaya, sawa, hata uwape mtaji ataenda kukopa tena. Yaani kama vile madawa kulevi, yani mkopo jinsi ulivyo. Allah tuepushe kwa kweli, Allah tuepushe. Na wahifadhi dada zetu, mama zetu, ni mtihani mzito sana. Na mashirika makubwa na serikali pia imeshatiza kwamba huu ndo mfumo wa maisha, kukopa. Mtu anakwenda kukopa simu, simu nakopa ya nini sasa? Simu nakopa ya nini? Inakusaidia nini hiyo simu? Unakopa simu ile onekane una smartphone, si ndio? Inna rajula idha gharima haddatha fakathaba wa wa'ada fa akhlafa. Allah wahifadhi. Msikope, mnisikia? Msikope kanzu. Unakopa kanzu ya nini? Kiatu. Kwani unakwenda kukopa kiatu? Kwani huna viatu wewe? Kama unataka kununua kanzu, weke hela yako kidogo kidogo, ile kidogo kidogo. Au huyo mfanyabiashara ingia naye mkataba, bana mimi nataka kanzu ya 100,000, lakini 100,000 sina. Kwa nitakuwa nakuletea kidogo kidogo, ikitimia shilingi 100,000 utaje kuchukua kanzu yangu. Sawa? So unachukua kanzu ya watu, wachukua viatu vya watu, wachukua vitabu vya watu, sawa, ila huna ya nini? Huo ni uroho, huo ni uroho. Allah waepushe na uroho. An Abi Bakrata, an Abi Bakr radhiallahu anhu, kutoka Abu Bakri, Allah amridhie, annahu qala, kwamba yeye amesema, annahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye alisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, alimni duaa, nifundishe mimi dua, ad'u bihi, nitaiomba dua hiyo, fi salati, katika sala zangu, wa fi baiti, na nyumbani kwangu. Alimni, nifundishe mimi duaa, dua, ad'u bihi, nitaisoma dua hiyo au nitaiomba dua hiyo, fi salati, katika sala zangu, wa fi baiti, na nyumbani kwangu. Qala, mtume akasema, qul, sema, allahumma inni dhalamtu nafsi, Allahumma ewe Allah, inni hakika mimi, dhalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu, dhulman kathira, dhulma nyingi. Allahumma ewe Allah, inni hakika mimi, dhalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu, dhulman kathira, dhulma nyingi, wala yaghfiru dhunuba, wala hakuna wa kusamehi madhambi illa anta isipokuwa wewe. Wala yaghfiru dhunuba, wala hakuna wa kusamehi madhambi illa anta isipokuwa wewe. Faghfir li, basi nisamehe mimi, maghfiratan, msamaha, min indika, utokao kwako. Faghfir li, basi nisamehe mimi, maghfiratan, msamaha, min indika, utokao kwako. Warhamni, na unirehemu mimi. Innaka, hakika wewe, innaka anta al-ghafuru rahim, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe mwenye huruma. Hakika wewe al-ghafuru, ni mwingi wa kusamehe, ar-rahimu, mwenye huruma. Hadithi ya mwisho katika darasa yetu ya leo, an Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kutoka Ali bin Abi Talib, Allah mridhie, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana idha qama ila salati, kwamba yeye alikuwa anaposimama kwenye swala, yakunu min akhiri ma yakulu, yanakuwa ya mwisho anaoyasema, yakunu min akhiri ma yakulu, yanakuwa ya mwisho anaoyasema, baina tashahudi wa taslim, baina ya tahiyatu na kutoa salamu, anasema hivi: Allahumma ighfir li, ewe Allah nisamehe mimi, ma qaddamtu, madhambi ambayo nimeyatanguliza. Ni madhambi gani hayo? Nimeyatanguliza, ni yale ambayo ushayafanya. Allahumma ewe Allah, ighfir li, nisamehe mimi, ma qaddamtu, madhambi ambayo nimeyatanguliza. Wa ma akhartu, na madhambi ambayo nimeyachelewesha. Ni madhambi gani ambayo umeyachelewesha? Hujayafanya, una mpango wa kuyafanya. Sawa? Ushatiani kwamba kesho nitafanya hiki. Sasa akusamehe Allah madhambi haya. Wa ma asrartu, na yale madhambi ambayo, wa ma na madhambi ambayo asrartu, nimeyafanya kwa siri. Kuna madhambi wewe umeyafanya kwa siri, hakuna yoyote anayejua isipokuwa Allah peke yake, au na wale ambao mlioshirikiana kwenye hilo dhambi, kama ni watu wawili, ni mtu mmoja. Sawa? Na hapa tambii, dhambi la siri usimwambie mtu, beki siri yako hivyo hivyo. Kama ikiwa ni dhambi uliyofanya peke yako, siri, usimwambie mtu yoyote, kimya hivyo hivyo, utaki Allah msamaha na Allah anakusamehe. Hakuna kitu ambacho Allah anakikasirikia kama umefanya dhambi kwa siri, hakuna aliyekuona, halafu ukaenda kwa watu ukaanza kuwaambia, wala hawajakuuliza. Ah, Allah anakasirika sana. Madhambi ya dhahiri ni madhambi mabaya sana, na ni miongoni mwa madhambi ya siri ni kusikiliza muziki. Sawa? Umekaa mwenyewe na earphone zako hapa, kama kumbe unakula muziki wenye kujikumbusha zile zilipendwa. Sasa si dhambi la siri hilo umelifanya? Tulia, hakuna aliyekuona wala hakuna aliyekusikia. Umekaa mwenyewe na simu yako, angalia picha chafu, angalia mwenyewe, wajiridhisha hapo. Ukimaliza, si umefanya dhambi la siri, watu hakuona? Tulia, tulia. So toka hapo sasa, so mchezo bwana, hebu angalia hii. Hiyo ni moja mbaya sana. Au mwenyewe umekaa umesikiza mziki wako, wamfuata mtu, kuna mziki bwana umetoka, nimeusikia jana, jamaa kapiga mziki mkali, katoa mziki mkali safari hii. Si sawa. Umesikiza mziki wako, umefanya dhambi ya siri, kimya, tubu kwa Allah, Allah atakusamehe. Wewe umefanya zina, si ndio? Si dhambi ya siri, hakuna zina ya dhahiri. Zina ni dhambi ya siri, kimya kimya, hakuna kuzungumza. So umekaa mwenyewe na vijana wenzako, yone hey, watoto wa Kipemba sio mchezo bwana. Eh, watoto wa Kipemba wana nini? Jana bana kuna ule mtoto wa mzee fulani yule. Shee, unafanya uchafu afu unakuja kutuelezea sisi. Mtu kama huyo kama anakuambia unamtandika na makofi hapo hapo kwanza. Lakini huko kuni vijio huko, si ndio? Ah, huko wanaeleza na uchafu kupita maelezo. Haya, wewe umefanya zina, umeteleza, umefanya zina. Yule mwanamke kapata ujauzito. Unafanyaje? Wanakufuata bana wewe. Ulimpa mimba mtoto wetu ambaye mimi sijui kabisa. Kwanza huyo simjui kabisa. Wewe sijai kumuona. Kwanza ni nani huyo? Simjui mimi. Ah, wewe bana simjui. Usikubali. Usikubali. Mtaki Allah msamaha na Allah atakustiri. Mshaelewa? Eh. Kina dada pia. Wanawake. Umefanya zina. Allah amekupatia mtihani huu. Umeteleza. Umepata ujauzito. Baba yako, kaka yako anakuuliza, "Hii mimba ya nani?" Usimwambie. Mwambie, "Hii ishatokea kadari kadarallahu wa mashaa faala." Tuendelee na mambo mengine. Dada zetu, usiseme umezini na fulani. Usiseme. Kwa sababu ni makosa kisheria. Bali kisheria haifai kumhoji mtu umezini na nani. Haifai. Haifai kumhoji mtu umezini na nani. Unamuuliza ya nini sasa? Dhambi la siri lile kalifanya yeye baina yake na Mola wake. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivyokuja wale wazinifu. Sawa. Kwanza aliwakatalia. Alipokuja Ma'iz akamwambia Mtume, "Inni zanaitu." Mtume alimwambia, "Istiri nafsak." Istiri nafsi yako. Maiza kakaa pembeni. Kakaa. Ah, Mtume mimi mezini bana. Hebu mambo nitoharisha. Mtume akamwambia, "Istiri nafsi yako." Alivyorudia mara tatu, Mtume akamwambia masahaba, "Huyu amelewa?" Akamwambia, "Hajalewa." Hebu nitakuangalia katika mdomo wake kama amelewa au hajalewa. Akaenda akashuka mdomo akapumua hivi, Mtume hajaelewa mzima huyu. Basi kanini kampigeni mawe? Kani kapigwa mawe akafa. Haya maneno ya Mtume alipomwambia Maris, "Istiri nafsi yako." Ahlul ilm nasema kwamba ukizini usijipeleke kwa kadhi, tulia zako ndani huko huko kimya. Sasa kama imani yako wewe ni imani madhubuti kama vile imani ya Maris, nenda ukapigwa mawe ili ufe. Hata alipokuja yule mwanamke amratul ghamidia amizini, Mtume hakumuuliza mimba umepewa na nani. Alikuja Mtume akamwambia, "Nenda kakae mpaka ujifungue." Akaenda akajifungua akarudi na mtoto. Mtume akamwambia, "Nenda kamnyonyeshe mtoto wako mpaka aanze kula." Akaenda mtoto akaanza kula. Akarudi tena, "Mtume nimerudi." Safari ya tatu akarudi na kipande cha mkate mtoto wake anatafuna. Mtume, mtoto kisha anza kula huyu. Naomba unitaharishe ni. Mtume akamwambia, "Kawaite mawali wako." Wakaita wale mawali wake, "Mchukueni huyu mtoto ni wa kwenu." Sawa. Haya, mfungeni kamba, pigeni maipaka afi. Hizi mara zote tatu hizi, Mtume hakumuuliza, "Hii mimba kakupa nani?" Hakumuuliza Mtume. Kwa hiyo haifai kuuliza mimba amekupa nani. Haifai. Na wewe dada ukiulizwa na baba yako, kaka yako, "Hii mimba amekupa nani?" Anambia, "Nishapata tu hii mimba tayari." Bas. Wewe baba yangu lea tu hii mimba. Kaka yangu lea tu, huu mzigo ni wako. Kwa sababu niliwaambia mniozeshe, mkaniambia soma mpaka umalize chuo, ndio chuo kisha kipata sasa. Hii ndo degree nilikuwa nikitafuta, ndo hii shaipata. Na wewe mzee, wewe kaka, wewe mzazi mtarajiwa, mtoto wako kapata ujauzito kwa njia ya zina, usitaki kuhoji hoji. Sheria haikuruhusu kuhoji. Haifai kuuliza, haifai. Amekuja na mimba mwanangu, ushepewa mzigo ndani eh kadara Allah wa ma shaa faal fikaa hapa nyumbani tulee mzigo mmeelewa lakini bila shaka dada zetu utakuwa umeelewa huko sawa eh sasa kitu kingine kwa mabarubaru mabarubaru kuna swala la bikra si ndio bikra ni mwanamke ambaye hajawahi kuingiliwa kilugha kisheria bikra ni mwanamke ambaye hajawahi kuolewa ndio kisheria mabarubaru yana tabia kuchokoa chokoa mambo ambayo yamejificha jamani katika kanuni yako ukitaka kuishi kwa amani usichokoe chokoe yaliyojificha achana nayo hilo jambo mimi nimelifanya katika maisha yangu limenisaidia sana kwa mfano kuna siku moja nilikwenda msikiti fulani kutoa hutuba nikahutubu katika ule msikiti mimi huwa sishughuliki na mambo ya rekodi haya sawa wala si ni rushwa haijarushwa shauri zao tajaza wenyewe mimi alinishughulishi hilo sasa baada ya hutuba ile kutolewa mmoja shehe ile hutuba iko wapi nikamwambia mimi sijui waulize wahusika wale wahusika kauliza bwana hii hairuhusi kurushwa ah sawa sasa akanifuata yule bwana bwana hutuba yako imezuiliwa nikamwambia sawa sasa si imezuiliwa inakuhusu nini sasa wewe si jambo limeshakwisha tunataka tujue nikijua aliyezuia si ndio nitaingiza kitu ndani ya nafsi yangu halafu nitakuwa na shonde si ndio mimi si mwanadamu kwa hiyo nasitaki kujua kwa nini amezuia ili kwa kuwaje sitaki wala usiniambie na hilo limetokea mara nyingi sitaki mimi usiniambie sitaki bana kuna mtu kaniletea habari ukiniambia hizo habari hizo mimi nitakwambia kwamba hizo habari sio za kweli lakini si nitokuuliza habari kakwambia nani sikuulizi kabisa sikuulizi na ukileta chokochoko nitakwambia wala usiniambie kwamba ni fulani usiniambie sitaki kwa sababu ukiniambia yule ni ndugu yangu nitaingia na kitu ndani ya nini ndani ya nafsi yangu kwa hiyo vijana wenzangu jifunzeni kupuuza puuza mambo msipende kuchokoa chokoa kuna mingine achokeleki ukichokoa mzee halikariki hilo sasa kuna vijana wakioa ameoa alidhania mwanamke ni bikra kwa maana hajawahi kuingiliwa sasa anaoa anakuta kufuli lishavunjwa zamani mlango uko wazi au kama ni chupa hii sindisha nini shatolewa sasa akishaona ile hali anaanza kuuliza ilikuwa kuwaje acha usiulize ilikuwa kuwaje usiulize kabisa kimya usimuulize yule binti bana mbona naambiwa wewe ni mwanawari hujawahi kuolewa sasa hii mbona iko hivi usiulize nyinyi mabarubaru usiulize hamjaelewa bado msiulize umepata mtihani umekwenda kuoa binti ukamkuta sio bikra hii ya kilugha kwa maana ameshaingiliwa tayari usiulize na hajawahi kuolewa usiulize chochote kinya kama kuumia umia hivyo hivyo umia maumivu yatapoa kwanza halifai kisheria kuuliza haifai kisheria kuuliza lakini pili kujua kwake maumivu yake ni makubwa mno kuliko kutokujua ndio maana pia mtume alikuwa haulize haya maswali kwa sababu kujua kwake madhara yake ni makubwa haya wewe sasa tuchukulie mfano sasa ndio umeoa kibinti chenyewe umekioa kibinti cha watu maskini kiliteleza huko shuleni huko kikapata mtihani lakini akajihifadhi akatubia kwa Mola wake amesimama sawa sawa anapenda dini na swali mtu wa sunna kabisa binti anapenda dini amiteleza huko sasa wakutana naye pale waanza kumhoji niambie ilikuwa kuaje niambie sasa akwambie bana aliyefanya hivi ni yule shekhe wako utasema utafanyaje utamwambia muongo atakwambia kama muongo tena tukamuulize au anaamua tu kukuambia bana aliyefanya hivi ni baba yako utampiga mbavu wewe huna adabu sasa sina adabu ya nini wewe usiniulize nimekujibu kwamba alifanya hivi ni baba yako au alifanya hivi ni kaka yako anaamua mtu kukuumiza yani sema sasa wewe usinikukomeshe sasa wewe anakutajia kaka yako baba yako mjumba wako shekhe wako yule shekhe usimuone vile na si mara moja na si mara mbili hivi kweli utakuja darasani kwenda kusoma wewe huwezi kuja darasani wewe utalia alafu pia hutoweza kuvumilia katika mambo lazima uende ukaseme nje umeshea mna kitu eh ajifanya na dini kumbe mna kitu che sasa ukiambiwa kafanyaje mtihani tu kusema kwamba amefanya kwa mkeo pia huwezi kusema sababu pia nakutia aibu wewe najua tu mtihani tu hawa masheha hawafai kabisa hawa wahaba na msikiti wahaba na darasa kabisa ndio kuna baadhi ya vijana wanakuja kutueleza sisi bana shehe mimi nimeoa juzi kuna hali fulani nimekuta achana nayo wewe achana nayo sisi achana nayo mbona uelewi wewe utakapoambiwa utasikia maumivu makali sana ambayo huenda kakaa miaka 10 katika moyo wako yes pone na hawa mabinti hawa si wapo tunawaambia ikiwa Allah mkutahini umepata huo mtihani lakini Allah umekajilia umefanya tauba kwa Allah umerudi kwa Mola wako umeolewa na mume wako anaanza kukuchokoa yeye mwambie hili jambo nililifanya baina yangu mimi na Mola wangu halikuhusu wewe achana nalo kabisa wala usishughulike nalo wanawake wanapenda ndoa zao sasa wale vijana wanaacha nitakuacha sivyo niambie nitakuacha mwambie niache mimi sikwambii niache sikwambii wala hakuna shida mmenielewa vizuri Allah afanye wepesi kwa hiyo turudi kwenye darasa yetu wama asrartu na yale madhambi niliyofanya kwa siri usimwambie mtu uliyofanya kwa siri usimwambie mtu kaza kukimya wama asraftu na yale niliyofanya kwa fujo wama asraftu na yale niliyofanya kwa fujo maana yake nini uliyofanya kwa wingi yani wewe hapo mwizi tapeli mlevi mvuta bangi riba sawa muongo mzinifu pombe yale mazambi makubwa yote ulisemika na ushirikina tu ndio umesalimika nayo yote mtu uko nayo pia muombe Allah akusaidie hayo ndio madhambi yanayofanywa kwa fujo au kwa wingi wama anta a'lamu bihi minni na madhambi ambayo anta wewe a'lamu bihi minni ni mjuzi zaidi wa madhambi hayo kuliko mimi ni mjuzi zaidi wa madhambi hayo kuliko mimi anta almuqaddim wewe ndio mwenye kutangulizwa katika kila jambo anta almuqaddim wewe ndiye mwenye kutangulia sio kutangulizwa wewe ndio mwenye kutangulia katika kila jambo wa anta almuakhir na wewe ndio wa mwisho kwenye kila jambo La ilaha, hakuna mwabudiwa wa haki illa anta isipokuwa wewe. La ilaha, hakuna mwabudiwa wa haki illa anta isipokuwa wewe. Tumemaliza. Ule muda niliotaka tumalize ndio ule ule umefika. Nilikuwa nishatiania mpaka saa 4 ifike ndio nitatoka hapa. Na alhamdulillah imefika. Mmechoka eh? Lazima mchoke, stake away. Stake away lazima uchoke. Inshallah kesho tutajitahidi kumaliza sehemu iliyobakia ya adhkari baada as-salah. Pamoja na dua salati istikhara. Siku ya Jumapili itakuwa ni siku ya maswali. Kwa hiyo nitoe rai kwa imamu wa alfajiri. Kwanza swali swaliwe mapema. Swali swaliwe mapema. Mapema maana ni kama lakini ile alfajiri ya mwanzo kabisa ile. Simpo hapa hapa. Fajiri mwanzo kabisa iswaliwa. Alafu iswaliwa asome idha zulzilat tu bas. Ili saa 11 dakika 10 tushamaliza kuswali. Wale wakazi wanakuja kuswali wakikuta tushamaliza kuswali hakuna shida. Utaswali peke yako. Kesho alfajiri adhana ya pili na adhana ya saa ngapi? Saa 11 kamili. Eh? Sakuna ilika 57 11 kamili tunaswali. Sipe tunatangaza siku wa dharura. 11 kamili tunaswali. Salfajiri shaingia tayari na imamu, tunamuomba imamu, tunamuomba, tunamuomba, tupo chini ya miguu yake. Imamu tusome idha zulzile tu, ni sunna. Emu kuhisha hii sunna kesho. Huisha hiyo sunna saa 11 na dakika 10 tunaanza kusoma darasa letu ili tumalize nini sehemu iliyobakia. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Jumapili sasa ni siku ya kujibu maswali yote ambayo yameandikwa na atakaoulizwa. Haya, nendeni mkanywe chai, mpumzike, tutaonana kesho inshaallah.